بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم مخدي بیانوش دسو احکام پردی پور کا مرغ سرو لہوکم کت گورا خب لہوکم کت گورئی سلورم حکم پیلا درد مور کوئی درد مور کوئی اس کا تینم حکم دے آغدا دی نکاح والا کا نکاح کئی اور دا شانکم چی قابل دا نکاح جستا سو دا غلامان اور دا ہندونا ناغا ور گئی پا نکاح باندے اور بیا ور کسی دو نور قیدی وَأَنْكِحُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ او نکاوان نے ور کئی نکاؤ کئی بیواد والا ہوتا من کم ستا سنا و صالحینا او قابل نکاح من عبادکم دو غلامان ستا سنا او دو اند ستا سنا مانا چاہا محفوظ ہوئی قابل نکاح ہوئی لیکن زنی غلامان آبے غیر قابل نکاح اگر بولا طاقت بیتے نا سلب کو وَإِن يَكُونُوا بِجَلْوِدَيَا فُقَاءَ عَجَزًا يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ نمال دارا بچے اللہ دے اللہ دے میں حربانی اخبرنا اللہ دے فراخہ نموالا اکوا وَلِيَسْتَعَفِ فِي الَّذِينَ اَوْزَانْ دِ بَجْجَا كَسَانَ چِ طاقت ملرِ نکاح سردی پوری چمالدار کی دئی اللہ من فضلِ محبان اقبلنا دور سور سر راشی چدے نفقا او یا جامع یا زی اغور کولی شیع والذین آواکسان شپگم قیدہ یبتغون الکتابا چی طلب گئی کتابت من مارا رچانا چمالکان چیلی خلاص نستاسو پس مکاتب کئی دے ان عالم تم دیہن کچارے معلوم ہوئی تاسو بدے کہ خیرہ بدلی کتابت مطلب دا مال در کولے شیع ان مکاتب والے بھی لوئی غلام لے ہوئے تو با سلویق در روپے گاڑے نازات میں نبا جوڑے گا غپری ناغبان جزا تا تم کیجی دغا شانیا آپ اسپل بان لا مزدوریوں گٹا وٹا بکئی مجھے کلے دا پیسی راڑی مبس دے آزاد شوا کہ یہ ور کوئی ان کی پاتی نو دے غلام دے آزاد نو دے مطلب را مکاتب کئی ذکر شیطان آگر آگے نویر دیف میں خطا نکرشول پورا شدی خزل وایا ترکبی با دغا شانی ناس دے دغا اللہ ویواد والا تھا نکاح گئی درشن غلام دے ناگل شیطان وسوسا چاہیے ناگل وسوسا چاہیے اللہ وی کم کی قابل دے نکاح دیا نداپ نکاح باندھ ور گئی نکاح والا ذکر غلامانو دین گنا چ پیدا کی گیا ناغم سوی غلامانو مین دیا کل چی دبند خپل مین رن را خپل مین رن چی خپل مین دی ناغ داغ اولاد دیا او تغیل بی اومن ولدوی مطلب دا شیطان اغا غلام لوسوسا چولا مالاوی مکاتب کئی چلر کی گئی دی کورنا دی کور تسلر آ دیا وآتوهم أور قيجتا دمان دا الله غنى كدر قرر الله تاسوتا ولا تكرهوا فتياتكم أو زور مكوي فبيغلو خبلواني على البيواء فحرشي رحمه الله وي فكنجر توباني نويبه چه كينولي لدا نفو اي مجبورك فقنا باني اولي نوركي قلچ عزيز پارا تو خف ممي مثل ممي نوركا نوركا لركا من لولا چه صد فخشا راشي بحيائي اغيلتم روپات نشيا ان اردنا تحسنن کہ جریرا جل دیر پار دامنائی لتبتو دیر پار کی طلب گئی تاسو فائدہ جو اند دنیا دے وی دمرا دمرا چی مانداریا دمرا اندازے دیداری ناغل دے ورکوم او دی دمرا تعلیم کرے ندا چی دمرا دمرا تعلیم ناغل دے ورکوم انو بل دلشوا آشان سک بیدان سوا او دے بل چال ورکن او دا اغم دا حیاد وجنا خبلا سا خبرا کول دی بس دا شانی دا قید و بند وان دے دے دیر پارا چی طلب گئی تاسو فائدہ دا جوان دنیا ومن یک کرے ہونا آسو چی دور اوک پا دیوان دی پس یقینا اللہ پس دور پولنا پا دیوان دی بخنک ان کے ورحمک ان کے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ أَوْ فَتَاقِيْسَرَ الْعَلِيمِينَ تَاسُتَا آيَاتِ مُبَيْنَاتٍ أَحْكَام وَاضِحَكَ اُنْجِلُ مَسَلِي آيَاتُنَا وَاضِحَكَ اُنْجِلُ مَسَلِيَ وَمَسَلًا أَوْ بَيَانَ جِبَا دَعَكَ سَانُوا تِكِرْشُوا عَنْدِسْتَاسُنَا أَوْ نَسِيحَتْ فَارْضُ فَرِدْغَارُ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللَّهُ راک ان کے منور راک ان کے داسمان کے مسلوری مثال درا ندی اللہ مانا پرد مومن کی پسند مومن کی کنشکاتین پرشانت دے اور تاخ دے سیاہ مصباح جی پائے کی دیوا المصباح کی بجا جا او دا دیوا پشیشا کی اور گجا جتو شیشا تیرا کانہا کوکبون گویا کدا جستورے جرریون ذلیدون کے یوقدو چپلولشی من شجرت مبارکت اند کیلو دا غولینا چلیر خیر چولشیر پائی کی زیتونتین چی دخون کیل دیا دخونو نظا لا شرقیت ولا غربیت چن مشیت طرف لگا اون مغربی طرف لگا بوٹے کی یو طرف لیا دابا جائی یا مشرق لا یا مغرب لا ناغا جو ترقی بوٹے نیلیا جو تاغوان نور قرآن لگی نمازو دا دتا سی اونی رتیلونا بلی جیا کیا گا جو خونونا دا آغا پیو فضا چولا لگا عبادے ورسر نشتا دے قریب دیتیل ندی یمیلی او چراناو کی ولو لم تنصدہ نار اگر کون رسیدی دی تاور او چکل ورطاور مرسیدو نبیا خنور نالا نور رانا دا دپاس دبلی رانا دکشانی مومن دے نجوری دا دد سینہ دا او پدی سینہ کی ذرہ دے او دا زچے دے نو دا پا شیشہ کے دے نو مطلب دا دد بدن دے دد پا بدن کی سینہ دا آئے کے ذرہ دے از زجاجتو او دا شیشہ مطلب دا دا زچے دے نو دے زان دا رانا کئی دے زان دا رانا کئی او دلا ار وقت دا قرآن و سنت دا اللہ دا کتابنا سراب کولے شیع دا دی چی زان دا رانا کئی او بیا چی کلا دا دی سارا عملم یو دیش عملم یو دیش نو بیا خو نورن علا نورو گردید بیا تو دو داسی نا آغا بالکل اوزلی دا زکا اسم داگر بالکل صاف دے صاف دے پا دغوان دے منور دے پاکی دیل توحید وان دے او چی بیا ورسر عملو یو دیش بیا بالکل نور علا نور ش رانا شد پاس دا بلی رانا لکھ جماعت کتاب ہزار واٹو بلب لگاؤ نہ بلب ور کردا شانی بلوم شی نبیا ہو نور نالا نور شی ہدایت گئی اللہ نور ہی رانا پل دلا چالے کے ہو گئی اب یا نے اللہ مثال نور پار دخل کو اللہ دے پارے ہو سے باندھ پوا کی بو تین او دا دیوا پدا سی پورن کے دا اذن اللہ حکم کرے اللہ ان ترفع دا چی ربالی و ان ترفع دا چی پورتا دکلے شیئا وی سبتی تلاوت کون ویرسی بیوتن نو ولی وی برا بیوتن وایا بیوتن موایا نو اللہ چی وی اذن اللہ حکم کرے اللہ ان ترفع دا چی ربالی و لور کلے شی بیوتن دے ویلے کی گیا نو تو ولی قرآن خلاف کے نہی بیوتین پر داسی پورنوں کی جماعتنوں کی حکم کرے اللہ دا چی پوتا دکڑے شی دا آیات دکڑے شی بلی اسمو توحید دی اللہ مصابی ہو لہو پاکی بایا نہیں دی اللہ لہ پدی جماعتنوں کی سواہو بے گا رجالون سری داسی سری لا تلیہن تجارتون چنشی غابل اکول اگر تجارت ولا بيع او نسودا جري عن ذكر الله جتا غلا نوڑ پا بندے جم جو ور کو لو زکات نا یری دا اور دینا تتقلب فيه القلوب والابصار چه پریشان کی جیوا مضطرب کی جیوا گڑبڑ کی جو پائے کی رونا اس کر دیا نتا گری جان تعریف اور اید چه رجال سوک دی رجال سوک دیا رجال آگری چلا تم تجارت ولا بیعن آسان ذکر اللہ ویقام صلاة ویتاء الزکاة او دغشان یخافون یومان او بلا رجال آغسوب دیا چی آغا اغلا اللہ غروال ورکرے او بما انفقو من اموالهم پاکستان اور درشمیت نسور نساء کی چی اللہ وی الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم مدا رجال صفت ہوا داسو رجال صفت ہوا اس کی داسی وجن بکینی نبرا انام رجل لے یعنی دا رجال کی نبی دا سردانین رضی ذکر دے دا خزی گٹی لناس دے اللہ وی دل ما غروال ذکر ور کرے چی دے پا مال گٹی او پا خزا بے لگئی او چی اغا مال گٹی اپا دے لگئی نبی او پکار دے چی پا تخبل دل پا سر کی ارد پٹکے پا خبل سر کی لیا ذکر آغا درجل پیخی کئیا او دید انو ستو منی سوانیت پیخی کئیا در خذی گٹی لناس دے لیجزیہم اللہ دل پارا چی بلور کی اللہ ریتا خیستا بدلا داغ سچی عمل کری دی ابیاتی ورکی لیتر میں ہو بانے اخبرینا اللہ رزق ورکی چاہتے ہیں جو خوش کی صاحب آغا کسان جو کبر کرے رہے عمالهم عملنا زیا کسراب پشانت دے شگوگل دیا شگوگل والا وے یا قریان تنور والا وے کسراب پشانت دے شگوگل دیا بقیعات چیپا یو میدان من دیا یا سب ارزم آنو چی گمان کئی پائے باندھتا جے ماہ دوبو دیلم گا موم والا دا تیریانو تنور وائی اوگنی والا شگوگل وائی سخت گرمی نو چی بند دا سی بار پٹی لو گوری دا سی چی حالت مر پاگا گرمائی کی حال تک داسی خوزی ہندیا سو لکا لمبا چی سو رنگی تنو نو کیا کشی از آگی یو قسم سوری پدی والوان دی نو آگا شانی داسی خوزی ہندیا او چی بندہ پا دگو باندی پا سڑک باندی او داسی او مندوئی کی پہ سڑک داسی اوپو تیری اوپو تیری کی کل اچھی گرمائی کے سواب غار نرازی انو بیا او گور نو بندو یال سمخ کی بوئی مگا جی کوئی جی تدنو انو دغن جی کینہ سی بنی نروان شی انو پلا رمی آڈریور سر پل پلی دینا سنو ماو لینے دغا سین بری گی او کدا سین آگا ما لڑی چی لگ سا تیر شی نو دیل بورو سی نو کوئی جی تورا سی نو سین را نگے نو دا سو دا دک سراب لی دگا نشے دگا سراب دے گمان کئی پائے باندے تجرو بو تردے جورے ہر کل جرا شریتا نوم کنم میرے لشے انسے او گو میدال اللہ عندہ دخل ران سرا تسکر بور کی اللہ دل حساب ہو حساب کتاب دد اللہ دیر در حساب والا دے دگا شانی دکافر وامل دے بس دا شکو گل دے سنجدن تے صحاقی قد مشتا ویا مدار جانی کہ قیامت قائم شیا او حتی اذا جاءہو نو لم یجدہو شیئان او بن امیدہ سشیا لکہ مخکم اللہ سورہ ابراہیم کے دل کافر دا عمل مثال ذکر کرے ہوا چکارا ما دین اشتدت بہر یہود کی یوم ناظر دل کافر دا عمل دا مثال دیا لکہ ایریدی او سخ باد اغا والا رام شوا نجور آغا باد اغی سر آغیری اغا انو سیشی دنیا کی ایس پتے ان لگیا نو بیا ایک شنی و وجد او کا ظلماتین یا مثال دامل رئی پشانت رکی اروزے فی باہر لجین سنگ تیاری در تیاری دیا مدعشانی بنا فرمانو عملون دیا شرک دے کفر دے داشانی نور گناہون دیا ظلماتن اللہ وی تیاری دی بازی را دا پاس دا بازی ہر کلک را اخی دے لات نقریب لاس پل نقریب شوی دا لات من لو دا تاسی تیار کی لات لکتل نقریب نر جیوی بینی خود دلات لے اوڑیر نیز دے دے آنو کی دیشی چیوی بھی ومن لم یجال اللہ آسو چی ونگر دے اللہ دے پارا نورا سرانا فما له من نور فسنوی دے پارا دے سرانا اللہ چی ولرانی گردولی اخوال دین نو پس تسرانا ولنی علم تر اتنگوری چی یقین اللہ پاکی بیانی دے اللہ تاہا سوک چی باس من کے اوپر مگر کی اومار گان پدا سے حال کی چی بڑوں کی رفل ہوا کرو تو گور والا گرائی جوڑی کری دیا دس تاری کی اوزر فری کری دیا دس سوافات والی او سورہ نحل او یا سورہ ملک یا پل کم سورت دے سورہ نحل دے پل سورت دے چی اپ دے منہ وزل راضی یا یو سوی صحفات کیوں کی دے چکل نو اللہ ویا صدا سی حال کی چی وڑا ان کی جفل وزر ہوا جو رہے دا سی وزر ہی نہیں ہوئی اپر آسمان کی گردی یا تاویگی یا لاللہ پاچ بیان ہے کلن طول پتا کی سر پوئی گی سولا کہ اللہ پاک بیان دے اللہ وَإِن مِّن شَيْءٍ سورہ بنی اسرائیل جو ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ چل تمہیں سزا مولا نہرو مگر شیر ویلے ہوا چل بھائی خاک بادو آب و آتش بندان با منو تو مردہ با حق زندان مارے او شیر اللہ پاکی ویلو کیا بندے اللہ کو ارے پاوس مند کی دئی سکھائی او خاص اللہ لبا سیدہ اسمون نوزر مکرا اخاص طرف دا اللہ تجوا پس کی دن اے تنگور کی اکنن اللہ جوز دی صحابان خبری بندر آجم کی نوئی تالیف تصویر لفافے لنگ لفافہ کاغم راجا مکڑے سے چلو والو طرف ہونا نو اگر گن بابنا ڈگی کرایہ گئی شیوی نو اگل ویہ و جنات الفافا رستو سورہ عما یتسالون کی راروانی نبا کی تم یجالو بیاو کردے اللہ دیلا روکا مندرانا پسیل بس باران چراو دی بزن جند دینا ارسی اللہ ویونزل اولا لیجی اللہ دبرانا من جبالن دغرونونا فیہا چلی پڑے اسمان کے من بردند گلن فستگی ورسی پتی سر چاہتے چی خوغشی آرے دیل عم یشاہ دچانے چی خوغشی وی اسمان کردے دو کرے خدا جی کہ بچاؤشی آبلوشی آگ طرف بچی خبر بنی پل پردے پگی کڑے پل پردی خبر ہے نا اللہ وہی بھی پدی سر چاہتے چاہتے چواڑی او آڑی بھی لارا چانے چپیا کرو والا سنا برتی رانا تو بریخنا دے چیوسی نظرنا یعنی آگا بریخنا دمرا تیزا دا چی قریبا دا چی نظر یوسی اوڑے ندے تو اندو دا قریبا دا چی یوسی دمرا تیزا دا یقلب اللہ لیل و النہار آلی آلی اللہ شباور دا او گورا تای دا راروان سورت سرا دا بے مناسبت انگی او لکا ملکی سورت سرم دا مناسبت دے چی ملکی سورت کیا ان دا حساب کتاب خبر تیرا شوا او دلتاں وی ووجد اللہ عندہو فوفواہ حسابا او دا شانی دا یقلب اللہ اللیل والنہار دا دے دا راروان سورت سر ربتی وہو اللذی جعل لکم اللیل والنہارا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا نراجع يسر إلى مناسبتهم دي علي علي الله شباه ورز يقينا بدي جخام خائب رد دي دفار دخام دانو يقولنو الله في ذاكر دي هاريو زند سر مما دوبونا الله دوبونا في ذاكر دي پس بعد دینا منا رسولی یم شیروانی اللہ بدنی پگیڑ پل باندھے لکمار پشکالے یا نور چنگیا او بال یا رسولی چروانی اللہ ری جلین پاندے دے دے ویا چمن دا دغ دے آم دے من آم دے نوائنا عام نوائیا لچاوی جی من عام دے دے وینا من عام دے من لم یقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له نوائيوكو مصد بيان شيو إلا أن يكون وراء الإمام مگر دا چې رسول امام نه یا حدیث پاک کرا دي که امام نه رسول آله نو بیا ول سورې فاتحه ویلو لاجد نشته دی. او دویم دا ده چې من دا عام نه دی بلکې من دې حدیث پاک کرا ولي مراد دې نه امام یا ځان له موږ کوونکی دی او من عام نه دی دی وینا نه من د پار د عموم راځي یا چروانی من عام دے نا من عام نے ابا دے نا سوری چروانی والا رجلے دے ابا دے نا منا سوری ہمشی والا اربا روانی سلور باندھے سلور کو باندھے روان دیا لکا گڑی دلی سے خان سول بیان سول اصونا سول پورنا سول نباد کو سلور باندھے روان دی پیدا کئی اللہ آج ہو گئی یقین اللہ پارے سے وہیں قدرت والا رے نوئی بات کو دیر سے پی دیا لکا کا دن کر مداوی ہوا پتن لگی سمرس بھی ہوئی نا الالیم دو تلو جن آگا سلور دیا دا نور جرے مداسی دیا اسیری لقد انزلنا بدتی سرالی گریم گا آیات مبینات آیات دونا واضح کا ان کی احکام ہوا اللہ ہدایت کے جالے جوہشی طرف دلاری نہیں دیتا ويقولون اوائل ايمان دور منك فالله وفتغمبر صلى الله عليه وسلم واتوانا او خبر من منك تابداريك منك بعاور يوتو لئين رسولين انه المؤمنان هارك لا شراو بخطي ديشي دي كتاب دا الله وفتغمبر دا الله تازين فارك ويسلو جي الله فمنا ريكي مناسا پہلے رہی نہ اعراض کو ان کی اور تریید پار رہی الحق کو فائدہ یا تو الہ مزعین راضی ویسا منڈی و ان کی مطلب دا منافق دے نسنگا جے علماء ابا لہم اشوریہ فیضا عظم علیہم قامو کل جی نقصان دے والا نودرے دو اکل جی فائدہ دے والا نو مشو بیه دیپدی کی نیاتو الیه مزعینین راضی تمندی وہن کی اے پرنو رئی کی مرض دے دا منافقت یا کشک رئی رئی یا تیری گیا چھ ظلم بہو کی فضائیوان ظلم بہو کی اللہ فضائیوان دے پیغمبر دا اللہ بل اولائی کا بلکی در کسان اندیدی ظالمان یقیناً یہ ناد مومنانو ہر کل چرا بلشی گئی کتاب دا اللہ و پیغمبر دا اللہ تا دین پار کی بے سلو جی اللہ پر ممن رئی کی دا چوائی رئی سمعنا و اور ایل منگا حکم دا اللہ و آتوانا او تابداری کو منگا او دا کسان ام دیل کامیابی ممن کی آرسول کی خبر امن لگا اللہ و پیغمبر دا اللہ او یرد دا اللہ نا و یتقی او ذان بج کے خلاف دالانا فضا کسان دیلی کامیاب مومن کی واقسم او قسم نہ خری گئی فاللہ وان دی صح قسم نہ کہ تیرے حکم کو تا دئی کا لا یخرجن نخام خوبی بدیا دل بتا سر جہاد دجو کو کتا ولا ہوئی وایا لا تقسم قسم نہ مکوئی طاعت معروفا یعنی طاعتکم طاعت معروفا تابداری ستاسو تابداری معلوما ستاسو تابداری کو معلوما لکا چاگر دیجے بھی پسر باندے دا یقیناً اللہ خبردار دے پاس باندے کتاب سامل کوئی کو آیا خبروں منی اللہ خبروں منی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بس کرے واوری دل دے فإنما فإن تولو بس کرے واوری دل تاسو فإن تولو داغت تولو دے فرد کچھر واؤلے لیتاسو فس یقیناً پدی پیغمبر واندی ما دی موارد آغا صدا خملا چپار کرشیو بھگ باندھے چپیاں او پتا سو باندھے ماں ذمہ واریوں کو جاسری چپار کرشی بتا سو باندھے او کا خبروں من لتا سردی پیغمبر کہتا دوں ہدایت کو میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باندھے مگر سمندری نسکارا لوز کر اللہ را کسان کر چیما جاستا سنا ہم لے کری نیک چخام خا جان نشین بہوگر دے اللہ دئی پغم کر کے دئی جب اللہ خلافت ور کی بادشاہی اقتدار بور کیا لکسرنگ استغلب اللہ دینا جان نشین ادھر دوری وا کسان خلافت ور کے وا کسان ہوتا چوڑوان دے دینا او خام خام مضبوط بکی دیلا دین دے آگا چی پسند کر دے اللہ دیتا او خام خواہ بدل بکی اللہ دیتا پس دے یاری دے دینا آمان دیو جن وجد آیت پا خلافت دا خلفائے راشدین ارباو پاہیوان دے دائیو دلیل دے ذکا اللہ والا دین مضبوط کرے ہوا او اللہ والا آمن ور کرے ہوا پس داغن چی اراوا یا گدوننی جڑا فر یاگ عجلی باس بکی ماتا انبائی سرار کئی ماتر سشے ومن کفرا آرسو کی کفرے کرست دینا پس دا کسان دینا فرمان دا اللہ او خب واقیم الصلاة اپا بندی کوئی کمزا ور کوئی زکات اخبر او منی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دید پار جی پتا سبان میرا ہم اکڑے شیع لا تصون اللذین گمان مکو پاہا کسان واندے چی کفر اکڑے دے موجی دین فی الارض چی آج رکون کی دے اللہ لے پر مکا کے ازائد دے بے اوڑا او خام خا بس ہے واپس کے دے دا اوڑا اے مومنانو لیستا دن کم اللذین اجازت کی اگواری ستا سنا آو کسان اجازت کی اگواری ستا سنا آو کسان چی مالکان جوی خلاسون ستا سوا آو کسان چی مدی رسید لی بالی والی لا من کنستا دن سلاس مرات دری کرت دیا یعنی دری وقت نکیا تو کو ردری کرت نا مراد دری وقت نکیا سنگا من قبل صلاة الفجر مسجد موسیٰ سبانا او کم وقت چکتای تاسو تیابکم جانی خلی من از وحیلت غرمی بندو لگی گرمی نو دیاتی جانی لری کی او معمولی جاما فریج دی و یا گرمی را چل خوب کما من از وحیلت غرمی او پس در مرد ما ستننا دادری دا پردی وستو نویستاسو دا پارا اللہ غزات دے چاگر اصلاح مخلوقات کرے دا احکان والا رالی گلی دی او دالو یاد عزت خبر دا چی بندہ دی دری وستو نو کی دی اجازت نور دیا اگر جدا خدا پور بندہ دے تو ندی ور دی بی اجازتا لیسا علیکم نشتہ پتا سباندے ان پا دیواندی سکونا بعد اور نرسو دینا دیر چکر لگا ان کی گیا بعد اس تاس پا دیواندے دیر چکر لگا ان کی گیا علیکم پتا سباندے بعد اس تاس پا دیا مطلب دا داغبا کورت ضرورتی ناغبا کورتا لفظ المراجی شلد المراجی لو چی دیر وقت اجازت گواری ہو بس دا بزر پارا لوی پابندیوں نقصان جوڑ شیا نو بس دیدری وقت تو کلی بی اجازت نرازی نو تو گورا آغا نور دو وجی دا دس دا مشاقتا و دا تکلیفنا آغا نور اجازت ار وقت اجازت وقتن آغا ختم شوا دیو جنا حکائے کرام اگئی ندین مسئلہ اختیرا چپور کی پیشورا دغشانی منگگ دے سوا کی ملکنود دیا نراغی جوٹا اگا پاکرا اولی دو وجید دفل مشاقتنا ذکا غم دا چیز تو اخونا علیکم بعضکم علا بعض اغم ار وقتی تعویل گیا تو نا تو پیشمنی کی دوڑی راڑی چھے براڑی دا کشو گا سر یو شانی زان مخی بل شانی با مخی ملو راڑی تشت پیشمنی کے ملو سوا چوکا نا نلاغی نخلاسی نشتا دے دا شانی ایلو ملوخ ہے دفعیو پاتی خسرگن نجوڑی دی تخلی خیلی انو دا پلیت نیوی استعمالی کا دا پلیت نیوی او خوب آگئی کیا غی سندستی خکار اوپڑو اورال او تخلی کھتا کا نو دا پلیت دی او کنا غی اگا خلا جبا اگے پا خلا خلاوان دیووالا او خلی سکرا سکرا کا شور ناری ولے دا خیر مشترک دا تو آخونا باز کمالا باز او دفع دا خرج نو حکم دا سشے دے حکم پاکی اکسوا لکتل تا چی حکم سشے دے بغیر دی اجازت نرات لن دیا بغیر دی اجازت نرات لن دی بولے ایلت دفع دا خرج دا سشے دے دفع دا خرج دا دا منگا کورنوے کرے رے ادا دا منگا چوٹے رے دا دلے دا منگا چوٹے رے نو دا آغا شانی چوٹا رے ادے بدلا شانی را دیا نا نا کدے دی پور کی خادم ہوا او ماشو مستاس وزر دیرہ مینہ شوا وچی کل بالی والی چورا سید اس بن را دیا دا زمین را دا دای دا منگا شانی کاری پور پہ وے ساتھ لئی ناغا با کورانی ناغا و بیا دا دی که دا دا شیر بای بودا شیر بای و پختهی دشمار لیکی گه دی بای دو که کورانی سخیر اپرانی گرن دا دا شانی دی والا سخیر بای وجه از دا کورانی و کانی نو اولو که چی کور چی لویش خدماتی کوا نو چی لویش نو رب و ایجازت با واریا نو دای با والا وازر که چوش دی خوارا چی نو بس کدا اس آگا شانی تی پا چوٹے را بلی اس بالے و شوے وے کورتا بن را جی کذالی کدا شانی بیان اللہ تا ستا حکام اقبل اللہ لکو حکمت والا والقواعد من النسائی او ناس چیز زنان اونا اللہ تی آغا زنانا چے امید نسا چی گنی کا اغد اتیاو سروری مشلو کالو گا او یا دشپیتو او یا او کالو دا نو دا جی سر بیاسو سکر جی نکا کئی نو فلیس آلے ان جناحون وزیشتہ بدائی مائن سنگونا دا چندی دی جانے اخبری غیر متبر جا چندی لینا چنوی دا سرگند ان کی دخائی اخبلا پدا سی حال کی چنوی سرگند ان کی دخائی اخبلا کدا سی چدا دا عمرنا خبودائی دا او خضری لازو زوانانو دے نگر جا گناندارا جا گناندارا رضکا دی سرد اظہار دخائص کی گی اللہ وی وعی استعفیفنا او دا چی زان بچ کی گئی زان ساتی دو دینا چی داغا نظرون پڑھون غسم نگری نو خیر اللہ ہن دا غرد دپارا لی اللہ وی خیر دے خرابولی نہ خوراک خراب ہے نہ رواجی او بیوتی اعمامی کم یاد پورنو ترونو کلونا یاد پورنو ترونو کلونا یاد پورنو دا ماما گانو کلونا یاد پورنو دا ماسی گانو کلونا یاد آل چانا چی مالکان شیئی مالکان شیئی ایتاسو دا کنجیانو داغو مطلب دا انت داغو ناظری وی داغو من ناظر دا مطلب دا زمانگا دا مال حال دا جیداد دا پرافو دراج مکولو دا غارس نگرانی کون کے دے نو دا ناظر چے دے نو دین دا غید پور نفرات کولش دی اجازتا مشتہ بتا سمانی سکونا دا چی خریتا سجمیان غن اوشتاتا یا مختلف جدا جدا ہندو دے کیا سر شریک نہ خری نہ ہندو نہ مسلمان دے شریک خرائی اللہ وی اوک زان لان لکھرائی فیضا کا خل تم بوتان بس ہر کلا کی داخلی رہتا سکور نتا فسلم علان مزیکم بس ہر کلا کی داخل بولتا سکور نتا پس سلام واچ وی علان مزیکم پان جن سکول باندھے تحیتن سلام من عند اللہ جو طرف اللہ نا مبارکتن طیبا چی دیر خیر و برکت جولے شیب علی کی طیبا او پاک دا بہتر دا مطلب دا دا سلام دا پخل کور والا او باندھے چوئے کلچ ور لیا نو تم مسلمانی دا طریقہ ازدہ کا چکور دوردی باقاعدہ سلام چواد از اللہ حکم دے تو دیر غیرتی کستار اب دیر غیرتی دے دان چیرن دا خو امیر سیب تو از منگا خضل لان بچے منگا خضل دنو پا خضل با سلام چوا ننا دا تال از رب حکم دے اللہ وی سلام واچو زبا تا چم خیر و برکت واچو اہل و عیال او کور والا او کہ ہم خیر و برکت و اچوم ذکر دا دعا دا سلام سے شیر دعا دا کذاری کذر اشانی بیانی اللہ تاسو تا حکام سپارا دی جتا سو اتلو کئی یقیناً مومنان آتسان دی چیمان داری پا اللہ او پا پیغمبر دی اللہ واندی آر کلچمی دا اللہ دا پیغمبر سرا پیو کار جامعی راجم کون کی باندے مانا پیوکار دا مشوری باندے شورا دا میٹنگ دے نلم یغربو ندی دئی تربی پوری چی جازت والی دی پیغمبرنا یقیننا کسانی چی جازت والیستانا الحمدللہ شورا دا سیرا دیو مردری کاری نراش آگر شیا او خفل ہو در پیش کی زبا یو کنٹا ناستی خوبیا نکار کے زمبا نو بندہ ولو اجزا نو دا سلی سنت طریقہ دا او دا اللہ دا پیغمبر طریقہ دا یقینا آکسان چی جاگت والیستانا دا دی آکسان چی ماں گاڑی پا اللہ پا پیغمبر دا اللہ پسر کل چی جاگت والیستانا دا پار دا باز کار پل پسی جاگت گوا چال چی خوخی منو من رینا او دا چال چی خوخی مکو واستغفر لهم الله او بخنه والا دپاره دی اللہ نا ولی زکا دایو قسم گناغا چپا کار دا مسوری واندی راجا مشوی دینی کار دے او داغینا اجازت گواری دا پاتی کیلو او ندی انو مردو دا تویبن کار میرے نو کار خدام دے خطا ترجیح ورکلا کار دنیا تا پکار دین مان دے نو ذکر اللہ پل پیغمبر دوائی اجازت ورکا دین چال جلی خوخی او بخن والا غارد اللہ نا ذکر دے اولا دیگر پل کار تے ترجیح ورکا اغیر ضروریوں گاو اگنلو دے کار دین نا یقین اللہ غفور رحیم بخن کا ان کے اور ہم کو ان کے لا تجعلوا مگر روی دعا الرسول آواز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مانا لکھیالو کا دعا مصدر لے اضافت یا مفعول ترے اضافت یا فاعل ترے الرسول ایک مفعول شرمانا دا آواز مگر وہی آواز ورکول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آواز پیغمبر نمانا جتا سول آواز ورکویا بینکم فمین کل جی پشانت دا آواز دا پشانت دا بلنی دا باستا سبادلا مگر وہی بلن دا پیغمبر آواز ورکول دا پیغمبر فمین کل جی پشانت دا بلنی دا آواز پیغمبر محمد راش گنا صلی اللہ علیہ وسلم دا جی سورہ حجرات پورا اللہ صلی پیغمبر توئی ان الذین ینادونک من وراء الحجرات آیت گورا آیت سلورم فجشتم سپارا دا ان الذین یقیننا کسان ینادونک چواز کئی تالا آپ لوگ کوٹونا دیدے کون مبصرین دورا ناغی لکی ویس خلقو ناغی رالنوے یا محمدو اخرجی لینا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم روز مملا ندایا تون رالن یقین انا کسان جواز در جیتالا آپ لوگ کوٹونا اکثر ہم لا یاقلون اکثر دی دنگر دیا عقل پر کی نشتہ دے چتال ویلوزا آواز دلالی آواز دلالیما نم دل اخلیا آواز در تکی نم در تاخلیا او تو گورا نم در وجہ دا چی مسئلہ دا دا چی دا اللہ پیغمبر آزل آبا داغ پر نمان دے بلن نشی کولے یا محمد دا بنویلے کی گیا دا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کتاب دے او کی دیشی دے اخیری کتاب جیل کی لکلے دے اسوارم المسلول علی شاتم الرسول چچا دا اللہ پیغمبر تا کنزلے اکڑی نباہو باندے دا کی کنرائے کلیشی تورا چی بالکل دا ستیاری والولا دے دا کتاب نمدے اسلام آباد باندھی ورنو او کوشش ہوں کہ مڑی وہ مڑے نکلے سا الٹا دے دین دیا اندر سے وہ اجلے سے لگ پان سی گلے سے نو دا پکارم دا سیوی جگل شانیش وی دا اللہ پیغمبر پہ کنگلی کڑی وی لوی لاور کی اگا علم تقریر کاؤں او تانگیوالا و سورلی دا وکری سورلی کیلولی دا سورلی بودی دا ملا تقریر دا بودی خیر نو یادوی دیر دا شانی دبلانتی اندو چرن آگا دا اللہ پیغمبر پہ کنگلی کڑی وی او مسئلہ دا دا کدے چا اوہ جلو نخوابی انزکا چھے اللہ وی کم خلق چھے اللہ و دا اللہ پیغمبر لتقلیب رسائی ناغی حکم چھے ناغا وجل دیو دینا اگا اختل ابن الاختل دا اللہ پیغمبر وی چھے کنزلی کڑی وی نکتن حرم کی او خانکابہ کی نم بے نپریدے نو اگا لگی دلے دا خانکابی دا غلاف لاندی سر ورکڑو او دا اللہ پیغمبر دا حکمو نو اگی نراز تیشا و حرم کی او جلشا او جلشا اولی ذکر کنزلی کریوی او دا پس دوڑی تشا اگر اخبارو مگا شور از وجل پلان کو پی دیر بازو یا ڈیلو پی دیر بازو دینا سی جوڑی گی پکار دا دے چے آگئی کن تا گلت کن دی چتا سوشی لی جوڑی تاسو لوئی والے کل جالاو تاسو ریام لی روان وائل اگر ڈاکٹر قدیر خان وائل کسو نو آگا سمرا لی شخصیت دے او بس جوڑی آگا خوڑیر ناروا کل کنن آگا پابندی گی پی اسری اسری دا سشے دے دا دی مسلمانانو کار دے دا مسلمانانو کار دے او چلنک من دی دے دے چی چاد آگئی خلاف گو برا پاو انا جوڑے آئی والا وی رائے کے مدے والا ہوں سے بوائے گئے وائے خلاف ملا اللہ پیغمبر وی چی بالکل پرین دے آگا آلتا ہوا جلش ہوا جلش آلتا نو دا کتاب امام تینگر رحمہ اللہ پتک کہ یو مسلی وان دے کرے چی چار پیغمبر تا کندلی اکڑی دارو بی بیٹی اکڑا کاشی بھی جو اکڑے رہے ہو پٹکے والا والے وائی کے والا بندی سے مندہ ہو دا تو دشتات گرد امام دار سوک رہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نو کہ دشتات گردی تا سو دا دے دوائے نو بین کن دا رشتیا جی کیا اگا امام دے دچا تو مجاہدین اگا امام دے دو مجاہدین او خدمان حروبان دا دشتات گردین دا دا کافر و قومونو دا داره یو سیاست ده چه دروگ و لبا دوم را زورور که چه خلق اغا رشتیاو کنه او دا داره یو پالیسی ده چه بس لاو اور حکومت کنه جنگوائی خپل میان که حکومت کوا جنگوائی خپل میان که حکومت کوا تو با جوری خپل میان که با جنگ جولی دی او چه اغای سوائی نای خمد ادار تماشم کنه او جسوائی ناغا کی گیلی ملک کے نیمائی مطلع رحمہ اللہ دا کتاب پائیوانی لکلے نو دیکھ وی ومن ذالکا او دا اللہ دا پیغمبر دا خصوصیات ندائے او خبرم دا انہو خفتہو فی المخاطبت بما یلی فکر چلال اللہ دے خاصتر پا خطاب کولو کی پا رسوانی کی مناسب دی دا اللہ دے پیغمبر صلی اللہ فقال نفسوری لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا فنہا ان یقولوا یا محمد ویا احمد ویا ابل قاسم نظر اللہ منع کری چیزل روئے دائی روئے چاہے محمد اے احمد اے ابل قاسم ولیکن یقولوا لیکن ویبا یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ بورتوی یا نبی اللہ بورتوی وکیف لا یخاطبونہ بذالک واللہ سبحانہ وتعالی اکرمہ فی مخاطبتہ ایاہ بما لم یکرم به احدا من الانبیاء فلم یدعوہ باسمہ فی القرآن قط فلم یدعوہ باسمہ فی القرآن قط ویدن جو سنگر اللہ پیغمبر تا خطاب نکی پا دیوانی چی یا رسول اللہ یا نبی اللہ او سرد دی چی اللہ سبحانہ وتعالی عبت ورکر دل فا خطاب کولو چی دل آگا عبت ورکر چی اغیر یو تن دان دیاو تن دی ورکر سا سنگا پسنی دے آواز ورکر اخپل پیغمبر تا پنم ددبان دے پا قرآن کریم کی چھر بل یقول بلکہ اللہ والی رو گورا چکم آیا سنے ویلی دی یا ناکم راج مکرین رو گورا سورہ احضاب دری جرسم سورت دے سورہ احضاب گورا اکیشتم آیت گورا اکیشتم آیت یا ایوہ النبیو قل ازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالینا امتعکن واسرعکن سراحا جمیلا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وای خود خپل ولایت کری ای تاسو چې راځل وای تاسو د ژوند دنیا او د ښایست دی پس راشئ چې جوړ جامې ورکم تاسو ته او پریږدم تاسو په پریښودلو ښایسته اوسارا دا شانې یو کم شپېته وګوره یو کم شپېته کم چې مو وختي راوړلو یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن اے اللہ پیغمبر و یا صرف قلتا علیو قلتا او زنانو دمومنانو تا چی راواجی پخبلو زنانو باندے من جلابیبهن چینو نخبل پرون اخبل چینو نخبل در شانی پندوستم آیت گورا یا ایوہ النبیو سورہ احزاب کی انا احللنا لکا ازواجک اللہ کی آتیت وجورا ونا وما ملکت یمینکا مما افا اللہ علیک الہی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منگا حلال کریتا تا جائن کریتا تا خدستارا چور کریتا مرون ددائی آغاز جو مالکان چلی خیلاز نستا داغتنا چی احسان کر اللہ بتاوانی مال غنیمت کی در کریدی داشانی تین رسل رختم آیت گورا امدہ سورہ احضاب یا ایوہ النبیو انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منگا رالے گلے تعالی بیان کو ان کے زیر ور کو ان کے ویر ور کو ان کے درشانی غوکورا سورہ طلاق نسورہ تحریم سورہ طلاق جورا نبیاور پسی سورہ تحریم وار آیت اول اول سورة نور یا ایوہ النبیو اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارکل جی طلاق ورکو تاسو زنانو تا پس طلاق ورکو ایتا لعدتهن فدبار تیری دود عدت دی او یا مانا مدد عدت کیا کیا گا تہر دے واسل عدت او شمار عدت اور بسی سورہ تحریم گوا یا ایوہ النبیو لما تحرم ما احل اللہ لکو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اولی بندے تو بزان ماندے اولی حرامے تو آغاز جلال کلی اللہ تاتا در شانی تو گورا نکل اللہ خل پیغمبر توئی یا ایوہ النبیو حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین سورہ انفال کی ترشی ہوا سورہ انفال اللہ خل پیغمبر توئی یا ایوہ النبیو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آیت گورا آیت دے سلور سلور شپیت سورہ انفال یا ایوہ النبیو حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہے تا تا اللہ آغا چالم کافی دے چتا بیداری کر جستا دمومنانونا اب یاوی آئیوہ النبیو ان رسپیت حرز المومنین علی القتال تیر کا مومنان پا جنگ من دے ندر شانی او یا جنگورا یا آئیوہ النبیو کل من تی ایدیکم من الاسراء حید اللہ پیغمبر ہوا ہے آگا چالا شکی پلاسون ساتھو کے در قیدیانونا نتاولی در سوئی یا ایوہ النبیو یا ایوہ النبیو اسکورا یا ایوہ الرسولو سورہ مائدہ اکورا سورہ مائدہ آیت اکورا وشتیتم یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ورسو آغا کتاب چالی گلشتا تا دتر وزر افستانا داشانی زوگورا سورہ مزمل او سورہ مدثر اول اول اللہ سوئی یا ایوہ المزملو اے زان ان رسول کی اکمبل کے قوم باسی گا اللہ للش کی آن لکن دی آرام کوا نور بسی سورہ مدثر اگورا یا ایوہ المدثر اے زان ان رسول کی اشرائی کے قوم باسی گا تدم لا سیر پارنی راگلے فا انویر پس ویرو مخلوقات نتاولی لن چرک دانی ویلی چی یا محمدو بلیر ما اندی جائلے کمیر ربک یا محمدو حسبک اللہ ومن اتباک من المؤمنین یا محمدو حرج المؤمنین علی القتال یا محمدو قل لمن فی ایدیکم اسرا لمن فی ایدیکم جوایا آگے چالا جی بلا سن استاد کی من الاسرار کے بیان ہونا بلکہ یا ایوہ النبیو یا ایوہ الرسول یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدثر او تکورا نور انبیاء علیہ السلام کہ اللہ آگئی طرح خطاب کیا انہوں دے عزت دفل پیغمبر ساتھ لے رہے تکورا سورہ بقرہ اللہ آدم علیہ السلام تسوئی ویا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وقلنا اول منگا آیت گورا انزو درشم وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ اول منگا چوسی گا تو اے آدم علیہ السلام اوخر صاف جنت کی آغین روان دیوئی قال يا آدم انبئهم باسمائهم هو الله يا آدم عليه السلام خبردار ورغيتا فايدو دنمون دي في ذنوبان دي زوغورا سوره هود غورا حضرت نوح عليه السلام تعالى ويا يا نوح بيت السلام منا وبركات عليك وعلى أمم من معك الله حضرت نوح عليه السلام تويا آيات غورا آيات دي سلور سپر سلویخ قال یا نوح انہو لیسا من اہلک اویل اللہ اے نوح علیہ السلام یقین اندر دا حلستانا دا شانی سورہ حود جرازی سورہ حود گورا کلچی حضرت ابراہیم علیہ السلام اگلا فرشتی راگلی پذیر باندے نایت گورا شپت ہویا یا ابراہیم آردان حاضر اے ابراہیم علیہ السلام مخواراو تذی خبرینا درشانی سورہ آراف سورہ آراف گورا یو سلسلور سلویخ موسیٰ علیہ السلام لاللہ وی یا موسیٰ یوصل سرور سلویخ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس یا اے موسیٰ علیہ السلام ما ورکرت فخلق باندے برسالاتی فپیغام نخل باندے در شانی سورہ سواد کی راضی اللہ بھی یا داود انا جعلنا کا خلیفۃ فی الارض اے داود علیہ السلام آیت پشپگشتم یا داود انا جعلنا کا خلیفۃ فی الارض اے داود علیہ السلام تم گگر بولے بادشاہ پک مگیا سورہ مریم کی راضی اللہ ویا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحیٰ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے اللہ وی یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ خود درشن پورا توفیق سارا شیخ الاسلام تیوا رحمہ اللہ فل دغت اشاد و اسوار میں مسرور کی نوی لے لیا سب ماں رضان سر فکر دے زیادت کرے دے کہ تو بورا دایتنا نو اللہ دا دخل پیغمبر یو شان سات لے دے نجوڑی تا کم دا سویل دا نبی بکار ہن دا سی بکل بکار دی حلوم ترین جماعتنو کی گورا میرا میرا با سی طرف لگے دس طرف لگے لیکلی یا اللہ نو دس طرف لگے لیکلی یا محمدو او کل بے جانو بر بر دغبان دی منارو سر لکلی یا اللہ یا محمد اگر یو عالم لکی وی دستا خام شوکی لکلو چی یو طرف لدہ اللہ دا پیغمبر نمی او بل طرف لدہ اللہ نمی نو یو طرف لکا محمد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم او بل طرف لکا اللہ ربنا اللہ جل جلالہ ربنا میرے استاد شوق پورا چھ او شرکی الفاظ اغم گڑے لے سوال لک دا یا قائم مقام دے جملے دا جملہ دا جو جملہ دا سچے ادو خدا یا قائم مقام دے جملے دا او پورا ہر قائم مقام دے جملے کر دے دے او دا دو جامانا دا ذرا مدد کوم ذرا غوارما محمد صلی اللہ علیہ وسلم او کلا دو دو شان بکنینو کلا کورت بوتان روڑی فریمونو کی یا اللہ و یا محمد بکنی دیا نجوڑے آگے کورتی عویزان کری یو یا دا ناغے دا سی مہیول دا کرے دے یو ریولا سر دا سی کرے دو وارو میان آئے تیرے پاس جوڑ کری دی دا دے یا ٹکے دے اور جوڑی دا شان بیا لوغ محمد اغیم دا میان میں نکلے دا خو یک نشد دو شد دو گناہ نشوالا یو دا سی نکل خنی دیا اور جوڑیم دا دی روح بوتان دیا جوڑے کورتا بڑی فرشتی نرازی کورتا بڑی فرشتی نرازی دے وی ندی رازی کنے اگر مولانا شاہب علی تانوی رحمہ اللہ تو چاہیے کہ دا رشتی آئی چکور کس پینو فرشتی نرازی آو دا حدیث دے وی خانو دا خبیارے رکھا طریقہ دا کور کی بس پیس آتم نو مرگ بن رازی ذکر اس دقا بن رازی ازرائیل بن رازی نو مرگ بن رازی نو دے رکھا دا اس آت آغا بن رازی آغا فرشتہ براشی چکم دو سکون روح اخلی آغا فرشتہ براشی چکم دو سکون روح اخلی نتانب امروح والی زنی سارے آغا پر ستی دا سفاوی دا بید آئے اولاد دے زامنی دی دیدہ دی کی ایو خان دا سی لوی لوی سوڑا بری کی پریسن دن لوڑ سارے او تماچه به غاری لا چولی و او دغه کوم اډه کې اوټل چې نه دي کې بناس او اولاد نو او زما خیال می تي خزه طلاق کړي و یا چې مړو خدای می طلاق کړي و نو بس پور به سپی به ساتلی او ډوډۍ به دلته وډل کې خوړه چې به دلته سکري کورته بیا تلو نو جوړي چې دنه کېدو نو سپین ځان سره دنه کړو نو ورې بند نو بس د خدای شان مړ شي نو چې مړ شي نو نی وېشته نی لورشته خوند دغه شانې ده نو جوړي چېرته پلوس کړو سوره دې چې چا ونیلې او دوی باندې پوه شول نو یاره دا کاکا خو مونږ لیدل هم نه دی او چې څه چل نو چې ورې وکړو نو ور د دننه نه بند نو چې هغه ورې مات کړو نو چې هغه کوم سپي دننه رایدار کړي نو هغه ډېر خوړلې ډېرې خوړلې دا مخې ته خوړلې وو نورې خوړلې وو د سپور سره مینه سپور خوراک به شي د سپور خوراک به شي او د سپي خادم کړی دی چې سار کېږي نو جوړې دی سیکل پوری هغه تړلې دی او غره غره غره غره داسې ګرځئ څه چل دی دا د ده دم پخئ دمې پخئ چې بیا دی بل سپي سره جنګل نو دې ستړی کېږي نه نو صحیح شیخ صاحب خبره چې ستا یې پوخ کړ هغه په یا پخیږي یا نه ستا ورسره پوخ شو او هغه به یا پخیږي یا نه او به جوړې چې سار شو نو د تولیا اغوستې ده صابونې اغوستې دی او دا سپے بوتل وہ نیر لے کتا کرے آنو مخی ہے او ساگن کی مجی چتا پلار ساگن مجرے رہے ہو کنا پلار ریکنی کانل کردو لے دا سیل پسا کلی آگا سرا مجنے کی ماسا تولی یر آلا آنو ساگن آخو دیکھو پلار پی جنی امنا پلار والے پلار پی جنی امنا بلکہ پلار بارا کی وہی رہے وہی کہ پلار بھی کھول کے بھور سو کہا نا میں کیا اس کی ساتھوں لا جا نیچ کر رہے یا اس کی ساتھوں لا جا نیچ کر بس کہ پلار بھی بھور سو کہا نا دادا شاہمی کی تم دور سے نجا کو زامن ہوئی جا زمین کا سپیر اس دگل آجا نیچ کر اس کی ساتھوں لا دا ہوا ہے کہ وہ دا پلار بارہ کے سپکا خلا فرگو آمین دوری کے نیزو مال مال با خیر پیش نا خیر بنا پیخی مجالس الابرار والا شیخ احمد رومی رحمہ اللہ اگر مجالس الابرار کے واقعہ لی کلی وی یو ساری تا خضی وی چی اردہ پلار بے دیر بڑا شرر اور توخی گی او دیر توخی نیچی دیر توخی گی انا ای سر آوارر اور یخشی اور زمین کا خوب دیر برباد شی وی بس اگر لے دا خیر دوارو کن شپیل بایی تی بیغم اکن ناغا جوڑی چی دبانی ما خام روڑای موڑای خرولی لی آنو ورطوی راسور شی نو دو علیه سلالی راسور شن نو بس دیا خود دوی مخبره نشو کولی نو ورسور شی نو در پشاکره لی آو جوڑی جا سی موڑی بوزیه بوزیه نو یو زی چی دو دری پویانو نو آل تا چی دو نیو پوی پا دغو باندی پا ٹپا باندی کینو لی نو دې سره شوه نو خدا پلار یو چې وی اړې دې دې جو ما پیله ورغو نو ورته وی دا څه کې دې جو ما پیله ورغو نا ولې نه نه دا څه ټول شو ما دمن کوه وی نه نه دې جو ما پیله ورغو خو خیر یو خبر ور راوسته خو دې اصل من پیله دې ورغو خو دې ولا دې مو ورغو اغه له مو ورغو نو یو خو ورغون دی یا دې لا وی نه دې له ما خپل پلار ورغول انو دیلن مو ګورلو اغه مو ګورلو می بس چې یو ساتو یوټیوب نه دې ته شارا ثور کا ثور ته را مخدو ولې ولې بیا درا وست می بس ته چپ کا سوي می د مال هغه سوي چې دا عمر ده نو بیا به ما را ما پشا سورې او کیلا مو ګورلو ها دې کتابونو کې او سبق دې د سکول کتابونو کې وای سره هغه مالدار او او سدیر مال حالی نجوڑی اولا کی دیو زیو ناغل واضم انچی واضی اوکن بیا دل دا در سا مرضو لگی دی در سا تبلیغو والا نبیا باری در تخیدون انو دا خضا والا وی چیر دا دی تخیدی او دا وارو بیا طول جنو لبش تبلیغ شو والا ولی وی زوارو تا طالب دیوگی چی کٹوا چی مجھے ڈوڑائی کی والا کٹ وا کر ماں کو ساڑوں دلی مال د غو دې کنه څه کمبل خورا لراړی نو دا لار دې ویل وای دا غن وسیله چې ورشاغه کمبل چې مونږ دغه باندې ټول پساری باندې انا ولا یوسا اول یوسا نو دې ولګی دې نو نیمه کړه نو نیمه اغلا یولا او نیمه پریخود چی نیمه پریخودا انو ایدا اطلاق ولوائی که تاولی نکل روغا کمبل یو نورا ورده ایتا تا که بیا سبا تتو خیجنو چی دا غبان دی واجو کنن دا پتاوان دی بسا چون جا جا بابا سبا تتو خیجی او تا دا دنگی چی تتواتو نو بیا غو دا خود آغشان بیا پتاوان دی بسا چون بس بے اولا گیده ویویی چیارا را دننی کئی اتو بازار شاگنی مطلوب اختی دا مطلب دا چی بے پور ترا دننی کئی دا خود دنیا جوان دے دنیا جوان دا ارد منبوٹی دک من بھی ہوگر دا بتشی کی دا بتشی کی من دا شانی تب اوز ویز تکڑے ما خدا با کمزوری دا دی خدا با عرص دا دا بار سرا جی دیو جن سرا یو لکن کی لکری وی وی تجی بل چال کاندلی گئے گانا دا وی اگر سا پر یہ خلا را جی دا وی پتا با امیر آجی لا تجالو مگر وی دعا رسول آواز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مانا چی تاسو والاواز ورکوئی نو دا اضافہ دا مصدر دا مفعول تا یا دویم مانا مگر وی آواز دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی تاسو آواز کر کئی نو دا اضافہ دا مصدر فاعل تا بینکم فمین فلکی پشان دا آواز دا باعث تاسو بازی تا فتاقیم سرا فی جن اللہ کسان یتسللون منکم چی لگ لگ دستاسو نا لوازا غیر پناہ ایتا فسودی ایجا کسان چی مخالفت گئی ان امری ہی جو حکم دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا دا چی اوپر سیگی ایتا فتنا کن مصیبت و دنیا کی او یصیبا ہم یا اوپر سیگی ایتا عذابون علیم عذاب کرناک ادا دایت دمکتدین دپارا پورت یاری آیت دے پورت یاری آیت دے مطلب دا چی دا اللہ دا پیغمبر دا مخالفت کئی دنیا کی با دلیل شی او آخرت کی با یا بولا اللہ آخرت کی عذاب ور کی درناک علا خبردار یقین خواد دا اللہ دیا دس چی پاس محمد جو بز مگا کی قد عالم پتا کی سر پوئی گی اللہ ما پاس من جنتم آلیہ پاگا حال باندھی چیل تا سپائے اب کمر مائیں تو واپس پولے بھر شی دئی پیلے ہلی اللہ تا بس خبردار ہے بول کے شی دئی تا پیو نبے کو ہم بس خبردار ہے بول کے اللہ دئیتا دے ماں پاگا سبان کی دئی سامل کرے اللہ پارے اسے باندھے دے پوا سورہ نور دا ممتاز دے بس باندھے ذکر دو سورت باندھی پہ ابتدا دو سورت کیا بلکم سورت کے بعد آ کے ابتدا کی نہیں ہوئی سورت انزلنا جانی سورت ممتاز دے ذکر دو حد قضا باندھی کہ فجر کو ہم سمانی نہ چل رہتا دا جانی سورت ممتاز دے دی آیت واندی چی اغزانیتو وزانی فجدو کل واحد منهما مئت جلدہ درشان زورت ممتاز دے فدی واندی چی اللہ وی اغزانی لا ینکہو اللہ زانیتن و مشرکا درشان زورت ممتاز دے فذکر دلعان واندی فذکر دلعان واندی چی سڑے با سرور قسم نہوری انہو لمن اسوال یقین اپا پی غمزر باندی بوئی چی فما باندی لانت اللہ ویک جرد درو جاما او وید رو عنہ العذابا انتا شاد اربع شعادات باللہ انہو لمن الكاذبین او په پیغمبر باندې به وای چې په ما باندې د الله غضب کې دې رښتینی نه یا دا ځان صورت ممتاز دی په بیان د عفت از پادمنه د هر عائشې رضی الله عنها باندې صورت ممتاز دی په قواعد سبع باندې یا آداب سبع باندې یا د پاره د صد فحشاء او دا ځانی صورت ممتاز دی پاغا هو تو زواجر باندیا چی لولا لولا لولا بیا بیا بیا مدا شانی صورت ممتاز دے فدی آیت باندی چی لا تجازو دعا رسولی بینکم کدعا عبادکم بازا